بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي. يا قلوبا من حديد في نفوس كالجبال، يا براكينا تلظى بين ساحات القتال، يا أسودا في بلاد هان فيها كل غالي، يا رجالا يعشقون القتل في سوح النزال. يا قلوبا من حديد في نفوس كالجبال، يا براكين أن تلظى بين ساحات. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على أكرم وأشرف وأعز خلق الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. دو الله سبحانه وتعالى بفضل توفيق ومشيئة سرا من پتیرشوی درس کی د صالح عمل چې دا د خلافت د حصول او د شرعي نظام د قیام شپږم سبب وو، د دې لپاره شروط ذکر کول چې د صالح عمل شروط څه شي دي. چې دا اصل کې د صالح عمل تعریف او معرفت هم وو، یعنی چې یو عمل په دغه شرایطو برابر شي نو دغه ته صالح عمل ویل کیږي. او مؤمن ته او خاص کر د خلافت مجاهد ته خو ډیر ضروري دي چې د دغو اعمالو پابندي وکړي. او مونږ په تیر شوي درس کې د دغه صالح عمل څلور شرایط ذکر کړي وو. اول شرط هغه ایمان و، دویم شرط هغه نیت کول و، دریم شرط هغه طریقه به د سنت نه ثابت وي چې دی کوي، څلورم هغې دپاره به احتساب یعنی د اجر او ثواب امید ساتلو، او پنځم شرط په صالح عمل هغه په دې درس کې ذکر کیږي. پنځم شرط ترازو د صالح عمل دپاره، او هغه جامع شرط دی، هغې ته اخلاص وایي. اخلاص یعنی یو عمل کوونکی مسلمان هم دی، نیت هم کړی دی، عمل هم د سنت نه ثابت عمل دی، احتساب هم ورته کوي یعنی د اجر امید ورته ساتي. نو اوس ده ته ضروري دا ده چې دی به په دې کې اخلاص هم کوي، یعنی دغه عمل به خالص د الله دپاره کوي، ریا تکبر ځان ښودنه او سمعت به پکې نه کوي. ځکه ډېر ځلې مونږ وینو یو سړی ځان ته مسلمان وایي، نیت هم کړی وي، احتساب یعنی د اجر او ثواب امید هم لري، او عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه نه وي. لکه دغه د مبتدعینو عرسونه او میلادونه، اسقاتونه او ختمونه، تعزیتي ناستې او خیراتونه او غیره، دغه د عباداتو په نوم دا بدعات او خرافات، نو دا صالح عمل نه دی او رب قبلوي هم نه، ځکه د سنت نه پرې دلیل نشته. خو چې کله په یو عمل د سنت نه هم دلیل راغی نو بیا په کار او ضروري ده چې د دې کوونکی به مخلص وي، یعنی عمل کې به اخلاص کوي. اخلاص د سوچوالي او کروالي ته وایي، یعنی دغه عمل به خالص د الله د رضا دپاره کوي، ریا او سمعت به پکې نه کوي. عرب وایي کنه لبن خالص یا عسل خالص، څه معنا؟ یعنی هغه پی، یعنی دا پی خالص دي ځکه خالص دي چې اوبه پکې نه دي ګړي، دا شهد خالص دي ځکه خالص دي چې نور څیز پکې ګډون او امیزش نه دی کړی. الله سبحانه وتعالى في سورة البينة بنزم نمبر آيات كريمة فرمي: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أو أمر نده كده شوية دوية دا الله دا طرفنا مگر دا دي چه دوية دا الله عبادتو كده، فدا سي حال كي چه إخلاص كون كي وسي دي الله دا پا عبادت. دغا دول الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرمي: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. پس عبادت کوه د الله سبحانه وتعالی په داسې حال کې چې ته خالص کوونکی هغه لره په عبادت کې، خبردار خاص الله لره دی حق د خالص عبادت. بل مقام کې الله سبحانه وتعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم مخاطب کوي او ورته فرمایي: قل الله اعبد مخلصا له ديني. ورته ووایه: ای پیغمبره، چې زه خاص الله لره عبادت کوم په داسې حال کې چې زه خالص کوونکی یم هغه لره په خپل عبادت کې. د قرآن نه بعد دلیل هغه د حدیث نه ذکر کیږي په اخلاص باندې. دغه ډول امام مسلم رحمه الله په خپل صحیح کې په نمبر 5304 کې د ابو هريره رضی الله عنه نه قدسی حدیث نقل کوي. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه واورېدل چې هغه فرمایل چې الله سبحانه وتعالی فرمایلی: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. زد شركنا بنسبت نور شركان دير بي پروا بي حاجتهم چاك عملو كداس عمل چه ماسر پاغي كي بلسوك شركو گرزاو نزه غو ده غو عمل دوارا پريدم يعني رد قومي أو ني قبلهم. ولد الله سبحانه وتعالى دس عمل تحاجت نوي عزت مندو پدي باب كي نور هم آياتون و احاديث موجود دي قدل تا دغم مذكور مقدار كي دلائل دي دعوية دا شرح وزاحت دا پارا کافی گرم زکا مقصد و غرض آغا معلوم شو چی عمل صالح وای دیتا چی پا دی پینزو شرائط و مشروط و مزین وی که یو شرط هم لدین کم شو نو داغ عمل صالح عمل نده بلکه دا اس ناکار او طالح یعنی بدعت او ناکار او معصیت والا عمل ده. نو اس دی مجاهدین رونا او عام مسلمانان طول خپل اعمالو تتوجه کری چی آیا دوی اعمال پا دی شرائط برابر دی او کنا گوینو انشاء الله چې الله سبحانه وتعالی موږ ته هم شرعي نظام او خلافت را نصیب کړي لکه څنګه چې د امت مخکینیو ته د صالح عمل په وجه خلافت او شرعي نظام نصیب کړی و. او که عیاذا بالله زموږ اعمال صالح نه وي یعنی دغه مخکینی ذکر شوي شرایطو باندې برابر نه وي نو بیا په دې سل په سل یقین وکړي چې زموږ په جنګونو چې د جهاد په نوم یې کوو مالی او بدنی تکالیف سختی او پریشانی چې د قربانیو په نوم یې ورکوو دغه ډول زخمونه هجرتونه او لږې یرې او نور مصائب چې په دې لاره کې تیروو هرګز د دې قابل نه دي چې موږ دې پې د شرعي نظام او د خلافت هغه خوند او مزه وینو کومه چې د امت اوایلو لیدلې وه تر کوم وخته تر هغه وخته تر څو چې موږ ټول خپل اعمال په شرع برابر او د هغې په شروطو ښایسته ډولي او مزین کړي نه وي. عزتمندو دې خبرې ته هم متوجه اوسئ چې کله هم یو عمل کې دغه مذکوره شرایط یو یا دوه یا زیات له دې څخه مفقود او ختم شي نو دغه عمل بیا معصیت ګرځي ځکه بیا خو به دغه عمل بنا پر یا خواهش یا بدعات و غیره باندې وي او دغه ډول اعمال د انسان عزت په ذلت سعادت په شقاوت فتح په شکست او قوت او طاقت په کمزوری ضعف او دارنګ عزت په ذلت بدلوي ځکه لوی لوی طاقتونه الله په دې نافرمانیو او ګناهونو راپرځولي دي. هسې یوې واقعې ته مو متوجه کول غواړم او هغه دا چې امام ابن قیم رحمه الله په الجواب الکافی کې د امام احمد ابن حنبل رحمه الله په حوالې سره په سند سره نقل کړې ده. هغه فرمایي چې عبدالرحمن ابن جبیر د خپل پلار جبیر نه روایت کوي چې لما فتحت قبرص فرق بين اهلها فبكى بعضهم الى بعض ويكلت قبرص فتح شو ومسلمانان ورنه وتل نو د قبرص د کفار خزي او بچي وينزي او غلامان شو نو دوی ترمنځ جدائی را وستلی شو. هغه په دی وجه چې مور به یو مجاهد تر رسیدلی و خور به بلتا لور به بلتا زوی به بلتا نو دوی د یو بل پسې جلاګانې او فریادونه کولو چغې وهلې. نو جبیر رضی الله عنه فرمایي چې فرأیت ابا الدرداء جالسا وحده یبکی وی ما دی وخت کې ابو دردا رضی الله عنه ولیده چې یو ګډ د دې خار کې ځان له ناست دی او جاړي. فرمایي ما ورته ویل یا ابا دردا ما یبکی که فی یوم اعز الله فیه الاسلام و اهله. ای ابو دردا دا څه شی جوړوي تا لره په داسې ورځ کې چې الله په دې کې اسلام او د هغې اهل یعنی مسلمانانو ته عزت ورکړ او هغوی په خپل دشمن باندې غالب وګرځول. نو فرمایي چې ابو دردا رضی الله عنه راته وفرمایي ویحک یا جبیر ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره بينما هي أمة قاهرة زاهرة لهم الملك تركوا أمر الله فصعروا إلى ما ترى. ويرات ويوي لابو دردا چه حلاك شهي جبيرا تنگوري چه سمر زليلو گرزي دل داخلق با الله سبحانه وتعالى باني چه كلا هوي دا الله أوامر أو أحكام يعني شريط زايك دوي خو زمون پا منسكي يو قوي و مضبوط حكومتو يعني سوپر پاور حسابي دو د دوی خو قوي بادشاهي وه نو د الله اوامر یې پرېښودل هغې ته شا وګرځوله نو بس هغه حال ته وګرځېدل کوم چې ته وسوینې چې څنګه په ذلت باندې گرفتار شو. نو عزتمندو مجاهدینو تاسو ته معلومه شو چې قوي طاقت سوپر پاور نظامونه الله سبحانه وتعالی د ګناهونو د الله د نافرمانیو له کبله ذلیل کړي دي. نو که موږ او تاسې هم خپل اعمال صالح نه کړو او د الله سبحانه وتعالی اوامر په ځای نه کړو نو بعیده نه ده چې الله مو داسې ذلیل کړي لکه څنګه چې کفار ذلیل کړي دي. اعاذنا الله من ذلك. عزت مندو دغه معصیت او د الله نه فرمانیان زمون دشمن کوي. الله مکړه کوم هم دې ته لاس واچو نو بیا زمون او د هغوی ترمنځ څه فرق شو. د خپل رب نه سحر او ماخام د خپل ګناهونو معافي غواړي. د الله حمد او ثنا باندې خپل ژبې لمدې ساتي چې الله سبحانه وتعالی په داسې پرفتن دور او عصر کې تاسو ته د یو داسې عظیم او قیمتي عبادت توفیق نصیب کړي چې هغه عبارت دی د خلافت د حصول او شرعي نظام د قیام دپاره جهاد کولونه، ځکه دا هغه هدایت دی چې تاسو ته شوی دی د کوم دپاره چې تاسو په پنځه وخته لمانځه کې د الله سبحانه وتعالی څخه غوښتنه کوئ چې اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین. ځکه د دې شرعي نظام د قیام دپاره خو الله سبحانه وتعالی سلسله د انبیاو جاری کړې ده، او الله سبحانه وتعالی په خپلو وعدو کې رښتونی دی. هغه هیڅکله هم له خپلو وعدو څخه مخالفت نه کوي، بس تاسو خپل اعمال صالح وګرځوئ او د خلافت د حصول دغه اسباب په کار واچوئ، الله رب کریم به درته پکې برکت واچوي او د یو قوي او منصور خلافت نه به مو برخمن وګرځوي. والله غالب علی امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرء في سود الليالي يا منارات تدل الناس في درب المعالي، أنتم الأبطال حقا، أنتم خير الرجال. ها هو التالي.